आज के रुकू को अगर हम एक ही खुलासे में देखें तो पहला मौजू था हराम के बारे में, चार बातें मालूम हुई, बदी का रास्ता है, बेहयाई का रास्ता है, अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम लगाने का रास्ता है और शैतान का रास्ता है, यानी चार बड़ी बड़ी वजूहात हैं हराम को छोड़ने की। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी हलाल और पाक चीज़ों के बारे में, फरमाया बेतकल्लफ़ खाओ और शुक्र अदा करो, खाओ अच्छा खाओ, काम भी अच्छे करो। तीसरा आज का पॉइंट था अल्लाह ताला की तरफ से हराम की गई अशिया, चार हैं, कौन कौन सी? मुर्दार, सुअर का गोश्त, खून, जिस चीज़ पर अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो। चौथा पॉइंट है मजबूरी की हालत में इजाज़त, मगर दो शराइत के साथ, कौन सी? कानून शिकनी का इरादा ना हो और ज़रूरत की हद से तजावुज़ ना करें। पांचवा पॉइंट था अल्लाह ताला ने किताब बरहक नाजिल की है, लेकिन इख्तलाफ करने वाले झगड़े में हक से बहुत दूर निकल गए। आज के पसंदीदा रवैये तीन थे, नंबर एक हलाल खाना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला की गुलामी करना यानी इबादत। ना पसंदीदा रवैया आज बहुत सारे थे, शायद आपको तो अंदाज़ा हुआ होगा, नहीं 18 रवैये हमने पढ़े, लिख लें जल्दी से, बाद में इसी सबक में जाके ये सारे पॉइंट ढूंढा करें, क्योंकि ये इसी में से निकलते हैं, कोई अलग से नहीं आते। नंबर एक शैतान की पैरवी करना, साथ ही साथ अपनी चेकलिस्ट बनाते जाएं, मैं तो नहीं करती, हर एक के आगे आप खुद ही लिख लीजिएगा बाद में। बेहयाई, मैं तो नहीं करती। अल्लाह ताला के नाम पर वो बातें कहना जिनके मुतल्लिक इल्म नहीं। चौथा नापसंदीदा रवैया है बाप दादा के तरीकों की अंधी पैरवी करना। नंबर पाँच अकल से काम न लेना। नंबर छः हिदायत याफ्ता ना होना, यानी हिदायत से इसीलिए दूर रहना कि छोड़ो, सुन लिया तो अमल करना पड़ेगा। नंबर सात अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने से इनकार करना यानी कुफर। नंबर आठ बगावत यानी कानून शिकनी का इरादा करना, जानते बूझते गलत करना काम के, हाथ देखते हैं हमें कौन पूछेगा। नंबर नौ ज्यादती करना, अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाना। 11वां है अल्लाह ताला की किताब को दुनियावी फ़ायदों की भेंट चढ़ाना, यानी इससे दुनियावी फ़ायदे ले लेना। नंबर 12 हिदायत के बदले गुमराही खरीदना। नंबर 13 मगफरत के बदले अजाब मोल लेना। 14वां पॉइंट है किताब में इख्तलाफ करना। 15वां झगड़ों में हक से दूर निकल जाना। और 16वां पॉइंट है हक बात को सुनने के लिए बहरा बनना। अगला हक कहने के लिए गूंगा हो जाना। और 18वां पॉइंट है हक देखने से अंधा हो जाना। ताल्लुक बिल्ला होगा इंशाल्लाह ताला आज कैसे, कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ इतना अच्छा मामला किया, हमने उसके अहकामात को छुपाना नहीं, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे बात कर सके और हमें गुनाहों से पाक साफ कर सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ कैसे बंधेगा इन आयतों की रोशनी में, ये सारी बातें जो हम तक पहुंची, जितनी भी हदीसें मैंने आपके सामने आज कोट की, हर हदीस को इस नज़र से देखिएगा कि अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकली, ना वो बोलते ना पैगाम पहुँचाते तो आज हम में से कोई इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता। आज का मकसद है ज़िंदगी लिखिए, यानी आज के सबक में से जो ज़िंदगी का मकसद अपनाना है वो क्या है? अल्लाह ताला के बताए हुए हलाल और हराम की पाबंदी करनी है। और नंबर दो शैतान की गुलामी से अपने आप को निजात दिलाना है। लिखते हुए पूछिएगा अपने आप को, वाकई चाहती हूँ शैतान की गुलामी से निकलना या अभी नफ्स की ही गुलामी चाहती हूँ? हमने इंशाल्लाह ताला शैतान के बताए हुए हर तरीके को छोड़ना है, तो हम परस्ती से निकलना है, जाहिलाना रसूमात से निकलना है, अल्लाह ताला की नाफरमानी के तहत जितने रस्म व रिवाज आते हैं उन सब से अपनी जान छुड़ानी है, बदी और बेहयाई के काम छोड़ने हैं, और दूसरा काम हमने क्या करना है? अल्लाह की किताब का काम करना है, करना है कि नहीं? और तीसरा आज के कामों में काम क्या है कि हर खाने पीने की चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये सोचना है कि ये लुकमा हलाल का है या हराम का। हलाल है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और उससे मिलने वाली कुव्वत से अल्लाह के काम करने हैं, यानी अल्लाह की फरमा बरदारी में इस्तेमाल करना है, और खुदा न खास्ता हराम का है तो फिर उससे अपने आप को रोकना है, और इन तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर करना है जिसको हमने आज पढ़ा। अपना जायज़ा भी लेना है इंशाअल्लाह ताला, क्या मैं शैतान की पैरवी करती हूँ, क्या मैं अल्लाह ताला के नाम पर वो बातें कहती हूँ जिसका मुझे इल्म नहीं, क्या मैं बाप दादा के तौर तरीकों की पैरवी करती हूँ, क्या मैं अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाती हूँ, क्या मैं अल्लाह ताला के बताए हुए हलाल और हराम के बारे में शऊर रखती हूँ, क्या मैं हराम से बचने की कोशिश करती हूँ, क्या मैं अल्लाह ताला के अहकाम को दुनियावी फ़ायदों के लिए छोड़ देती हूँ, क्या मैं हलाल खाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, क्या मैं पाक चीज़ों को बेतकल्लुफ खाने को अल्लाह ताला की बंदगी समझती हूँ, क्या मैं पाक चीज़ों के हलाल करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, क्या मैं अल्लाह ताला के ठहराए हुए हलाल और हराम की पाबंदी करती हूँ, क्या मैं तोहम परस्ती का शिकार तो नहीं, क्या मैं जाहिलाना रसूमात की पाबंदी करती हूँ, क्या मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी के तहत आने वाले आम रस्म और रिवाज की पाबंदी करती हूँ, क्या मैं हलाल खाने से मिलने वाली कुव्वत अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करती हूँ, और क्या मैं अल्लाह ताला की किताब का काम करती हूँ। अल्लाह ताला आपका भी और मेरा भी हामी और नासिर हो, अमल आसान कर दे, हराम से रुकना आसान कर दे, गुनाह करना मुश्किल और नेकी करना आसान कर दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए अब एक बार फिर तिलावत सुनते हैं इन आयात की। يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا